राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 10 फरवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कर्मयोग की दृष्टि से देखे तो संसार शरीर संसार का है और ज्ञान योग की दृष्टि से देखे तो संसार प्रकृति का है, मायामय है और भक्ति योग की दृष्टि से तो संसार भगवान का है, श्री भगवान का है और जन्मान की दृष्टि से अपना है, अपना है, जनमन की दृष्टि है, भोगवाद है। ये भोग है, भोग जो जन्म और मरु ये शरीर को अपना समझने से जन्म न भरना होगा, क्योंकि अपना समझने पर रहे तो पास में रहेगा नहीं। अगर हम शरीर को अपना मांगना चाहते हैं तो भगवान दूसरा दे देंगे, वो मर गया तीजा दे देंगे, वो मर गया वो चौथा दे देंगे, हजार वाले लेते जो भगवान देते जाएंगे, शरीर लेते जाओ, सही अच्छा लगता है अपना लगता है लेते जाओ। लख 84 भुगतते बीत जात जुग चार। ये जगत और संसार, जगत और शरीर एक है। क्षितिज जल पाव का गगन समीरा पंच रचिति अदम शरीरा। पृथ्वी जल तेज वायु से बना हुआ संसार है, पृथ्वी जल तेज वायु से आकाश बना हुआ शरीर है, शरीर और संसार सदा एक है। संसार का तो है परमात्मा, शरीर है मेरा, ये बहुत बड़ा अपराध है, बेईमानी है, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसका दंड है कि जन्म मरण दुख पाते रहो, और सच्ची बात है हमारा नहीं है। किसी दृष्टि से देखो हमारा है ही नहीं। आप स्वतंत्रता की दृष्टि से देखो तो क्या अपना स्वतंत्रता, अपना स्वाधिपत्य चलता है क्या? शरीर पर अपना अधिकार चलता है? हम रखना चाहे जैसे रह सकता है, बनाना चाहे जैसे बन सकता है, तो इसको अपना नहीं माने, ये बात है खास। तो शरीर से सेवा करें, शरीर सेवा के लिए है, संसार की अर्पण करने के लिए, संसार की सेवा के लिए है। बहुत बड़ी भारी गलती यह है कि संसार शरीर के लिए है, ये बड़ी भारी गलती है और इसी से ही दुख है, कभी मिटेगा नहीं। ये अनंत दुख बीत जाएंगे, अनंत ब्रह्मा होकर शांत हो जाएंगे तो भी ये दुख नहीं मिटने का है ही नहीं, संभव ही नहीं है, सीधी सरल बात है। सब संसार आपका हो जाए, त्रिलोकी में आपका आधिपत्य हो जाए तो भी आपका दुख नहीं मिटेगा। इंद्र देवताओं का मालिक कहलाता है, त्रिलोकी का मालिक कहलाता है, आफत से छूटता नहीं है, छिपता फिरता भागता फिरता है, शांति नहीं मिलती। ये वहम है कि हमारे को मेरे जात सुखी हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे, भी पक्की बात आपके जस जाए तो निहाल हो जाओगे आप। और संसार की सेवा में लगा दो, संसार की चीज समझ संसार निहाल हो जाओगे, मौज हो जाएगी। संसार का मार्ग संसार में लगा दो। अपने को भगवान ने दिया है सेवा करने के लिए, जैसे कोई सदाव्रत में बैठा दे जो भोजन है जाए जो कुछ ये सब देने के लिए, भोजन हो चाहे वो रोटी हो चाहे साग हो चाहे खिचड़ी हो कड़ी हो चावल हो दाल हो जो कुछ दिया है वो देने के लिए देते जाओ। अपने कोई समझ नहीं इसने देते जाओ। ऐसे संसार से जितना सेवा हो सके हो, अहंकार ममता दोनों सेवा के लिए है। मैं सेवक हूँ ये अभिमान नहीं करना, ये अभिमान को तो फट जाओगे। सेवा है मेरे तो, सेवक नहीं हूँ, सेवा है केवल वाले सेवा हो रही है। घरों में बैठे बैठे भी आप अगर कृपा करके ये मान लो कि घर वालों की सेवा करनी है अपने तो, घर वाला राजी हो जाए उस तरह चेष्टा करना, राजी हो चाहे न हो। मेरी चीज कोई ऐसी नहीं है जो संसार से स्त्री वाले घर वालों से बचावे, अपने लिए करे नहीं, उदारता पूर्वक, क्योंकि संसार की है उनको दे दो, संसार की दे दो। सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, एकदम नित्य बात है, अकाट्य बात है, सिद्धांत की बात है, निहाल हो जाओगे। अगर अपने मानते रहोगे तो जन्मों के मरोगे। कारण गुण संगोष ये सदस्य होने में कारण क्या है कि गुणों का संग इनको अपना मानना। ये बात समझ में आती है कि नहीं? शरीर पर, संसार पर, कुटुंबियों पर, धन पर, मकान पर हमारा अधिकार चलता है क्या? अगर अपनी मानो तो अधिकार चला लो, मन के मुताबिक रख लो, नहीं रख लो तो अपना छोड़ दो, आफत मिट जाएगी, बिल्कुल आफत मिट जाएगी। सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है। जो कहती हूँ मान लो तो है, जो कहते बोध हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, जीवन मुक्ति हो जाएगी, भगवत प्रेम हो जाएगा, जो चाहो सो सबका सब हो जाएगा। अगर शरीर को अपना मानोगे तो जन्म मरण होगा, मिलना कुछ नहीं। अपनी मानते रहो, चीज नष्ट होती रहे तो आप रोते रहो, आपको आश्रय नहीं, आपके हाथ लगेगा रोना, दुख, संताप, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, ये पाखंड, ये आपके हाथ लगेगा और कुछ हाथ लगने का है नहीं। एकदम सच्ची बात है। अरे मान लो तो आज ही मान लो, सदग्नि काम हो जाए आज अभी मान लो। हमारा नहीं है, संसार का है, प्रत्यक्ष बात है ये। क्षित जल पावक गगन गगन समीरा, पंच रचती है अधम शरीरा। सच्ची बात है, ये पांच तत्वों से पैदा हुआ हमने कहा है, अपना है ही नहीं, बिल्कुल अपना नहीं है। मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, निहाल हो जाओगे, आनंद हो जाएगा, ही नहीं अपना। कभी हुआ नहीं, कभी अपना होगा नहीं, कभी अपना हो सकता नहीं, कभी अपना हो सकता ही नहीं। मिला है छूट जाएगा, मिली हुई चीज छूटने वाली चीज अपनी होती है क्या? जो मिलती है छूट जाती है, अपने मिलती है अपने छूट जाती है, वो अपनी होती है क्या? कल सदुपयोग के लिए जब स्टेशन बढ़ गए, हमारी गाड़ी आ रही है तो वो हमारी गाड़ी है। हमारी गाड़ी है तो ड्राइवर कौन है, गार्ड कौन है, पता है कि नहीं? गाड़ी हमारी है, हमारी बांटने के लिए, और हमारी कुछ नहीं। उतर गए, हमारी गाड़ी गई, हमारी गाड़ी चली गई, हमारी बैठना है उसमें। इस वजह से हमारी व्यवहार करते हैं, हमारी बर्ताव करो, केवल बर्ताव के लिए हमारी नहीं है। भीतर से डब्बे में बैठे हैं, वो डब्बा हमारा है, हमारा केवल कहने मात्र से है, आपस में व्यवहार करने के लिए है, वो हमारा नहीं है। वो आप वो गाड़ी आपकी आपका डब्बा कहाँ है पता है, जिसमें आप चढ़े थे वो कहाँ है पता है, ऐसे शरीर का पता नहीं लगेगा। पहले शरीर कहाँ थे बताओ, किस जगह थे, वो कहाँ थे, कहाँ है, बिल्कुल नहीं है, अपना नहीं है, पक्की बात है। अगर शंका हो तो आप बोलो, इसमें संदेह हो तो आप बोलो। सेवा करके लाभ ले लो तो ले लो, जहां रहो वहां सेवा करो, शरीर से और वस्तुओं से सेवा करो, ये काम करने का है। उससे सेवा लेने की मन में है, ये ही गजब की बात है, ये बंदर की बात है, ये पतन की बात है, ये दुख की बात है, एकदम एकदम पक्की बात। बहुत बड़ा भारी पतन हो रहा है अभी जोर से, शरीर मेरा है, मैं माजा बन जाऊं, मैं मनुष्य बन जाऊं, मैं बालक बन जाऊं, बड़ी भारी हानि की बात है, बड़ी भारी हानि की बात है। पहले भी मैंने कहा था और अब भी कहता हूं, एक शरीर है आपका, वो बाप तो कह रहा बेटा बेटा है, बेटा कहता मेरा बाप है, भाई कहता मेरा भाई है, माँ कहती मेरा बेटा है, पत्नी कहती मेरा पति है। एक शरीर को कितने आदमी अपना मानते हैं, तो अपना मानने का अर्थ है कि सेवा करो। बड़ी सच्ची सिद्धांत की बात है, आप अगर सुख लेना चाहो तो सबका सब संसार आपको सुखी नहीं कर सकता। आप सेवा करो तो कर सकते हो, आप अपनी सेवा में लेना चाहो नहीं जा सकते। आज तो बड़ी प्रत्यक्ष बात है, लड़के आपके बात नहीं मानते, आप सेवा नहीं करते, ये बड़ी भारी भगवान की कृपा है। आज उद्धार करने का बड़ा सुंदर मौका है, बेटा पोता पर पोता वे सेवा करना चाहते नहीं, तो उनको ब्याह दो, कर दो, फिर पधारो, रहो तारी मर्जी है, जाओ तो मर्जी है, सब अपने ले जाओ, सीधे पधारो, छुट्टी दे दो, सबको छुट्टी दे दो, निहाल हो जाओ, एक एक को सुख पहुंचाओ, निहाल हो जाओ, श्रेय परम वापस, परम श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी, परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, जीवन मुक्ति हो जाएगी, भगवान के भक्त हो जाओगे, तब तो ज्ञान हो जाएगा। इतनी बात से मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं, वाणी मेरी नहीं, कान मेरा नहीं, सुनना मेरा नहीं, सुनाना मेरा नहीं है, सुनने वालों के लिए वाणी है, उसको अर्पण कर दो, और कान सुनाने वाले के लिए उसको अर्पण कर दो, कान मेरा नहीं है, वाणी मेरी नहीं है, उनके लिए है। ये परस्परम भाव यंत्र, आप जहां बने हो जितने संबंध है, केवल उनका संबंध उनकी सेवा के लिए है, ये प्रत्यक्ष बात है। मेले में जाते हैं और वहां स्वयं सेवक कर जाते हैं, तो मेले में सबकी सेवा करते हैं, सबको जल पिलाना है, सबकी व्यवस्था करना है, आने जाने का रास्ता ठीक बढ़ा देना है, बीमार हो तो उसकी दवाई कर देना है, केवल उनकी सेवा के लिए हमारा है। उस मेला वाले किसी से भी अपनी आशा नहीं रखते कि हमारा कहना मानेंगे, हमारा निहाल करेंगे, हमारी क्यों सेवा करने के? ऐसे भाई बहन सब अपने अपने घर में उनकी सेवा करने के लिए ही रहे, सुख पहुंचाने के लिए रहे, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, करके देख लो, दूसरा न करें आप, एक एक आप करके देख लो, अपने एक एक दूसरे सब स्वार्थी है, तो इसमें आप दूसरों की सेवा के लिए बड़ा आपको मौका मिलेगा। वे सेवा करेंगे तो आपकी सेवा लेंगे नहीं, आपकी सेवा का महत्व होगा नहीं, आज ऐसा बढ़िया जमाना है, सबकी सेवा करो, खट करके परिश्रम करके, तो सब राजी हो गए। आप सेवा करना चाहेंगे नहीं? एकाएक उसकी राजी की ले लोगे नहीं? ऐसी बढ़िया युक्ति है कल्याण की है। तो सुकर्म संन्यास कर्म योग विशेष थे, कर्म संन्यास से, सांख्य से, ज्ञान से, कर्म योग विशेष है। कर्म योग की बड़ी महिमा है, विशेषता से महिमा है। इस बात से सबकी सेवा करो। सेवा करने वालों के लिए नीति शास्त्र में आया कि संपूर्ण पृथ्वी सोने की मणि हुई, सोने की है, धनी धनी सब जगह आनंद आनंद, मौजी मौजी। घर वालों की सबकी सेवा कैसे बने? वे क्या करते हैं क्या नहीं, आपकी सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं, आप खाना मानते हैं कि नहीं मानते हैं, आपके अनुकूल है कि नहीं, नहीं कोई बात, अपने सेवा कर दो। तन से, मन से, वचन से, का दे तन का वो दुख तन, सेवा करो। दुख तो नहीं देना है, शरीर से, मन से, वाणी से, व्यवहार से, पदार्थों से सेवा कर दो। सेवा चाहो मत, ये व्यवहार की बात है, व्यवहार में परमार्थ है, व्यवहार में परमार्थ। मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। ते प्राप्तवंति मामेव सर्वभूति ते रता, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो सर्वभूति ते रता, प्राणी मात्र का हेतु केवल यही बात, वे मेरे को प्राप्त होते हैं, भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, सबका हित चाहने वाले, सबका हित चाहो तो सब लोग आपका हित चाहेंगे। आप अकेला में हित चाहते हो तो अकेले हित चाहोगे, तो कोई चाहेगा नहीं। सबका हित चाहो तो सब हित चाहेंगे, सब मेरा हित चाहे इस वास्ते सेवा करता हूँ, ये गलती है, ये प्रश्न की चीज है। अब मैं तो सबकी सेवा करनी है, और सेवा नहीं करते तो बड़ी आनंद की बात है, मौज की बात है, महान आनंद की बात है। बेटा पोता को वहां सुनी सेवा करो, और वे आपकी सेवा न करे तो आनंद मनाओ कि भगवान की बड़ी भारी कृपा हो गई, शुद्ध सेवा हमारी हो गई। नहीं तो लेन देन हो जाएगी, वो आपकी सेवा करे, आप उसकी सेवा करे, लेन देन हो जाएगी। अपने लेना नहीं है, देना ही देना है। अपने संसार से शरीर मिला है तो संसार की सेवा में लगा दो, बस एकदम बढ़िया बात है, सीधी सरल बात है। सब राजी हो, कोई नाराज नहीं हो इसमें। नाराज हो तो सेवा नहीं करो तो नाराज हो जाए, सेवा लो तो नाराज हो जाए, सेवा नहीं करो तो नाराज, अगर सेवा लो तो नाराज। नाराजगी बात दोनों नहीं करनी, ना तो सेवा लेनी है और ना सेवा, सेवा लेनी नहीं यार, करनी है अपने। तो किसी जगह ऐसी बात हो जाए कि सेवा ना लेने से दुख होता तो ले लो उस सुख के लिए। जैसे स्त्री रसोई बनावे, आप भोजन नहीं करो और आप बनाओगे, हम तो हम बनाएंगे, उसको दुख होता है तो भोजन कर लो उसकी उसकी प्रसन्नता के लिए। अपने लिए अपने जान बना खाएंगे, कहीं मौका लगे तो आप बना पाओ और उसी को तुम भी पाओ भोजन। ऐसा करो तो उनका बड़ा सद्भाव पैदा होगा, उनमें त्याग पैदा होगा। स्त्री हो चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे भुजाई हो, चाहे छोटे भाई की बहू हो, चाहे बेटे की बहू हो, आप नहीं चाहोगे तो उनके मन में आपकी सेवा करने की आवेगी, और आप उनकी सेवा करोगे दोनों कल्याण हो जाएगा, हर चीज पूरी मिल जाएगी, कमी रहेगी नहीं, भाव बदल दो या उद्धार हो जाएगा, लोग और पर लोग दोनों शुद्ध हो जाएगा, एकदम पक्की बात। तो आज से ये काम शुरू कर दो अपने सेवा करने का, जहां जहां आप रहते हो वहां उनको सुख कैसे हो, उनको आराम कैसे मिले, उनका भला कैसे हो, उनका आदर कैसे हो, उनका सम्मान कैसे हो, उनकी प्रशंसा कैसे हो, उनको आराम कैसे हो, ये भीतर में लग रहा है। अपने को निमित्त बना दे तो भगवान की कृपा सुननी चाहिए कि भगवान की कृपा है जो हमारे से ये सेवा चाहते हैं, इनकी मेहरबानी है, बड़ी भारी कृपा है, बड़ी भारी कृपा है, बहुत बड़ा भारी आनंद है, बड़ी विलक्षणता है, सुख और शांति, आनंद ही आनंद है। कोरा आनंद निकालो सारा दिया। परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम वापस्यतः। परस्पर पूजा करो, परस्पर उनकी सेवा करो, कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी, बंधन मिट जाएगा बिल्कुल। तत्व ज्ञान वो हो जाएगा, कर्मयोग हो जाएगा, ज्ञान योग हो जाएगा, भक्ति योग आ जाएगा। भगवान आ पा रहे हैं, मीठे लग रहे हैं भगवान। लेना भगवान से भी नहीं है, सेवा भगवान की भी करनी है, लेना नहीं है, मौज हो जाएगी एकदम। सच्ची बात, निर्मल बात है बिल्कुल, बहुत ही मौज की बात है, बड़े भारी आनंद की बात है, बड़े भारी सुख की बात है, बड़े भारी लाभ की बात है, बड़ा लाभ है, बहुत लाभ। सबकी सेवा करना है, बड़े सबको सुख पहुंचाना है, अपनी शक्ति के अनुसार। ज्यादा हमारे जिम्मेवारी है ही नहीं, माल के ऊपर जगात लगती है, माल जितना है उस दिन जगात लगेगी, जितना आपके पास है उनसे सेवा कर दो, जो आपके पास है वो कर दो, वस्तु तो वस्तु कर दो, विद्या तो विद्या से कर दो, बुद्धि तो बुद्धि से कर दो, उनके साथ न्याय पूर्वक उनके हित का बर्ताव कर दो, सुगमता से हो, जितना कठिनता की जरूरत नहीं है। हृदय से मतलब जो चीज हमारी है वो संसार की है, इनके लिए है, इनकी है, इनके लिए है, हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है। ऐसी बढ़िया बात है, ये सुगम है, जो श्रेष्ठ बताया गीता में, तो ये तो कर्म संन्यास कर्म योग विशिष्ट थे, कर्म योग विशेष है, इसकी महिमा अधिक है, सुगम है, सीधी बात है। अपने जैसे निर्वाह हो, निर्वाह होता रहे, क्यों इच्छा करें, चाह ना करें, गुलामी करें, दुख पावे, क्यों कष्ट पावे, सेवा कर दे, आनंद आनंद, मौज ही मौज है। बड़ा सुगम मार्ग है, बड़ा अच्छा मार्ग है, घर में बड़ा भारी प्रेम हो जाएगा। आप एक एक सेवा करोगे तो प्रेम हो जाएगा, और आप अकेले ही हो तो अकेले हो तो आपका कल्याण हो जाएगा। सब लेवाने लेवा लेने वाले हो तो, जैसे कोई व्यापारी है उसके बहुत ज्यादा ग्राहक आवे तो व्यापारी का नुकसान होगा क्या? क्योंकि हमारे दुकान पर भीड़ बहुत ज्यादा, बहुत आदमी आवे तो नफा ज्यादा होगा। ऐसे घर वालों की भीड़ लग जाए आपसे सेवा लेने के लिए, समझो निहाल हो गए, रात और दिन कठोर परिश्रम करो, शरीर थक जाए तो मान लो मैं थोड़ा सो जाऊं, आराम कर लू, नहीं तो मैं सेवा कर सकूंगा नहीं। सेवा के लिए आराम ले लो, सेवा के लिए भोजन ले लो, भोजन नहीं लेंगे तो सेवा कर सके नहीं, शरीर काम नहीं देगा। जल पी लो स्वास्थ्य की, सेवा कर सके, सेवा के लिए खाना पीना सोना काम करना है, कपड़ा पहनना है, मकान में रहना है, केवल उनकी सेवा के लिए। एक भाई एक बहन अगर घर में करो तो बहुत जल्दी कल्याण होगा, परस्पर करो तो सबका कल्याण हो गया हो जाएगा, पर दूसरी सेवा करने वाले सबका कल्याण हो जाएगा, पर सब सेवा लेने ही वाले लेने वाले आप एक ही करने वाले हैं तो आपको बहुत जल्दी कल्याण होगा, बहुत जल्दी बड़ी बड़ी शक्ति मिलेगा, बड़ी सामर्थ्य मिलेगी, बड़ा आनंद मिलेगा, प्रसन्नता होगी, आनंद होगा। प्रेम पूर्व किसी की थोड़ी सेवा कर दो, कोई मार्ग पूछता हो, अच्छा देखो ऐसे जाओ, ऐसा आएगा उसके आगे ऐसा ऐसा ऐसा है, प्रेम पूर्व आदर पूर्व कह दो, मुझे सजा जाएगा, आप हृदय में शांति आनंद होगा, आपको प्रसन्नता हो जाएगी स्वाभाविक, क्योंकि आप रस्ते पर आ गए। थोड़ा सा उपकार कर दो, स्वयं ब्रह्म प्रिय धर्म क्षेत्र आए थे, मत हो गया, थोड़ा भी अनुष्ठान है महान भय से रक्षा करता है। हमारी वृत्ति होगी उद्धार करने की, और लड़ने की वृत्ति है ये कुत्तों की वृत्ति, वो तो उससे छीन है, वो उससे छीन है, वो उससे छीन है, वो लड़ाई। बड़े बड़े घोर पाप होते हैं इसलिए ही, गर्भ गिराना, नसबंदी करना, घोर घोर पाप है बड़े भारी इसके लिए। और ये जल्दी मरने का बड़ा बढ़िया उपाय है, जल्दी मरने का बढ़िया उपाय है। इतना ऑपरेशन कराओगे तो शरीर कमजोर होगा, शरीर कटाओगे तो कमजोर हो गया। जो परमात्मा का दिया हुआ है जैसा तो ज्यादा चलेगा, अगर कटाओगे पास इलाज करोगे वैसा नहीं होगा तो वो सही खराब होगा। आप कपड़े को फाड़ दो चीज जगह पर सी दो कितना नहीं चलेगा, ऑपरेशन ले कराने कमजोर हो जाएगा। अरे ऑपरेशन करा दे इधर तो और इधर ब्रह्म चलेगा नाश करो। दो तरह से जल्दी से मुक्ति होती है, जल्दी हो जाएगा। ये कहावत याद आ गई, एक मकोड़ी गांव है मकोड़ी, मौज चाहे तो जा मकोड़ी पी मकोड़ी, अरे घर से घर से मिले घालती चालती घोड़ी, और पानी पी के भर जा बढ़िया जाए ऐसा पानी है। आपको पता नहीं ब्रजरा क्या होता है, आप जानते नहीं, हम जानते हैं। हमारा देखो हमारा पिया हुआ है पानी, ऐसा जैसे मर जाएगा पानी, पानी पीकर ज्यादा मरीज पी जाए तो मर जाएगा। गाय होती ज्यादा पी लेती पानी तो मर जाती, हमारे देखी हुई बात है ये। मौज चाहे तो जा मकोड़ी, हर्षू मिले हाथी घोड़ी, हाथी घोड़ी चलते खत्म मिल जाएगा, बीमार पड़ने की जरूरत नहीं। पीसी नहीं तो दोषी पाव, मरे नहीं तो आशी ताव। पग धो ले तो ताव आए, पीसी नहीं तो दोषी पाव तो हाथ पर धोए, मरे नहीं तो आशी ताव। ऐसे ऑपरेशन ज्यादा कराओ और भोग भोगो, बहुत जल्दी मरेगा। आप इतने बैठे हो इस बात में झूठी हो तो बताओ, जो भोग भोगेगा जल्दी जीव नष्ट होगा। भोगा न भुगता वह में वो भुगता, भरतने कहते हैं कि हमने जो भोग नहीं भोगे क्योंकि हमारे को भोग लिया भोगों ने। जितना भोग भोगता उतना कमजोर होगा आदमी, न कमजोर जल्दी मरता है। जल्दी मरने का उपाय है बढ़िया, ऑपरेशन कराओ और भोग भोगो, जल्दी राम नाम सत बोल जाएगी। एक अंग्रेज हुआ है टॉलस्टॉय, अब किसी को पता हो तो बताना भाई, हमारे देखेंगे उसको भी, पहले देखा हुआ है मेरे हिंदी में देखा हुआ है, अंग्रेजी में जानता नहीं। उसने लिखा है कि 12 महीना वाले एक बार संबंध करे स्त्री से, और 12 महीने 6 महीना नहीं तो महीने में एक बार। इससे अगर अगर ज्यादा संग करेगा तो बांस और मूंज और काठ और ये पहले लार धर दो, कफन भी लार धर दो, जो लाना नहीं पड़े जल्दी मरने वाले हो पहले लार धर दो पीछे करो। ये हमारा पड़ा हुआ है, बहुत वर्षों पहले पड़ा था, मेरी याद ट्रस्ट आए गई है। आप किसी को मालूम है भाई, बताओ भाई मालूम हो तो, किसी को मालूम नहीं है, अच्छा तो हल्ला तो देखा तो पढ़ाओ लोगों बताओ दादा खान हल्ला तो लिया हो भाई, मेरे पढ़ी हुई है वह टॉलस्टॉय नाम है तो इतने याद है अभी तो। आप इतने बैठे हो टॉलस्टॉय की कहानी आप पढ़ी नहीं है, अंग्रेजी में है वो, अंग्रेज था कोई उसने ऐसा लिखा है। एक ब्रह्मचर्य ही जीवन है ऐसी पुस्तक पुरानी शिवानंद की लिखी हुई, वो अब मिलती नहीं है, उसके अनुसार दूसरी लिखी है, ब्रह्मचर्य ही जीवन है ऐसी लिखी है। वो बड़ी पुस्तक पहले छोटी थी, आज से कोई 70-75 वर्ष पहले की बात है, छोटा ही था। चारा ने माती पुस्तक पहले छोटी सी थी, आजकल वही ब्रह्मचर्य जीवन है बड़े आकार में सब आवश्यक भी है उसकी, यह भी ऐसा है शिवानंद की लिखी हुई। शिवानंद थे वो गृहस्थ में रहते हुए तो मैं ब्रह्मचारी हूँ, उसने 25 बातें लिखी थी उसमें। आयुर्वेद की दृष्टि से ये जो शरीर है इसमें शक्ति किसकी है? ध्यान देकर सुने आप, इसमें शक्ति खून की और भिष्टा की है। दर्शन ज्यादा लग जाएगी ना तो कमजोर हो जाते हो आप, इतने बैठे हो, बिल्कुल अनुभवी बात है। ज्यादा लग जाए तो क्या होगा? दृष्टि ज्यादा लग जाएगी छठी तो क्या होगा? क्या बलवान हो जाओगे? कमजोर हो जाओगे, प्रत्यक्ष बात है। तो इसमें मलायत्तम जीवनम पुरुषा, मलायत्त बल है, शरीर में बल है, भीतर में मल है, भिष्ठा भरी है, उससे बल है। अगर वो निकल जाए तो निर्बल हो जाओगे, पक्की बात है एकदम। और जीवन किसका है? इसमें जो वीर्य है, शक्ति है, उससे आपकी शक्ति है। भीष्म जी महाराज बाल ब्रह्मचारी थे, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, ब्याह करूंगा ही नहीं। जब युद्ध करने लगे वे तो युद्ध में 10,000 योद्धाओं को मारते एक दिन। विदुषण ने कहा दुर्योधन ने कि महाराज आप कृपा रखते हो, दुर्योधन इनको बैरों को और पांडव सेना को मारते नहीं हो, तो उन्हें प्रतिज्ञा करी कि 10,000 योद्धाओं को मारूंगा रोजाना, कमर कस के तैयार होते, 10,000 योद्धा मारूंगा। आप में जवान अच्छे अच्छे हैं, उनको कह दिया जाए इसमें खेत में 10,000 ढगल है ढेला, जबकि फोड़ दो 10,000 एक आदमी, मुश्किल हो जाएगी महाराज। 10,000 ढेला फोड़ना है, थोड़े आदमी निकलेंगे आप में। आप विचार करो 10,000 लाठी मारोगे क्या इतनी ताकत है? जब भीष्म जी अस्त्र शस्त्र लिए युद्ध करने वाले थे तो सामने वे भी चलाते थे, 10,000 योद्धाओं को मारते थे। 9 दिन की रात्रि में प्रसार हुआ, उसमें कहा कि ये भीष्म जी के सामने जाना है, वो तो बस पतंगा जैसे आग के सामने जावे और पीछे लौट कर नहीं आता है, ऐसे भीष्म जी जाना है वो पीछे लौट कर नहीं आता। पतंगा जा रहा अग्नि में पड़े तो आवे पीछे, ऐसे ये तो युद्ध मचा रखा है। पांडवों की सभा में ये बात हुई है, महाभारत में बात ऐसी आई है, थोड़ा कहीं भूल गया हूं तो पता नहीं, मेरे को याद है उसमें लिखा है कि रात्रि में विचार किया, कृष्ण भगवान थे, अर्जुन थे, युधिष्ठिर थे, आपस में सलाह करी कि भीष्म जी अकेले सब संहार कर लेंगे। युधिष्ठिर तो घबरा गए कि महाराज क्यों क्षत्रियों का नाश करो, मैं तो मेरा जंगल में रहूं, भजन करूंगा, जंगल में रहने मेरे को स्वीकार है, क्यों क्षत्रियों का नाश करूं? भीष्म ने प्रलय मचा रखा है यार, वो थोड़े दिन हम खत्म कर देगा। वो बूढ़े थे भीष्म जी, द्रोणाचार्य बड़े थे, दादाजी थे, केवल परदादा थे, चार पैर लड़ती थी, चार पुष्ट भीष्म जी के कहते थे बाल लीख लड़ते थे, भीष्म जी लड़ते थे, और भीष्म जी के बेटा पोता भीष्म जी के शांतनु के थे ना पोता, वो नाम याद नहीं है, वे लड़ते थे, उसके बेटा लड़ते थे और उनके पोता लड़ते थे, चार पीढ़ियां लड़ रही थी लड़ाई में, और छोटे थे वे नारियालक बालिंग थे, काका लड़ थे भीष्म जी के। मैं भूल जाता हूँ आज तक नाम, भूल जाता हूँ ज्यादा। बालिक था तो बालिक लड़ता था, और भीष्म जी भाई वो याद नहीं है मेरे को, भी लड़ते थे, और उनके बेटा कौरव पांडव है, पोता था ये भी लड़ते थे, और कौरवों के बेटा लड़ते थे जैसे अर्जुन का बेटा अभिमन्यु लड़ता था, अभिमन्यु लड़ने को आया तो भीष्म जी के सामने मारे बाण, कह रहे छोकरा तू किसका है रे, तेरा परिचय दे, तेरे बाण तो आते बड़े जोर से, कि मैं कृष्ण भगवान का शिष्य हूं, सुभद्रा का बेटा अर्जुन का, कृष्ण भगवान का शिष्य हूं, उन्होंने अस्त्र शस्त्र सीखा है मैंने। विष्णु बोले यार पोता परपोता मेरा, देखो हे नाथ आप किससे युद्ध कराओगे, क्या करोगे? फिर विष्णु जी खुश हो गए, बारम्बार जोर से, वाह बहुत ठीक, तुम किसके बेटा, अरे बता परिचय दे तेरा। ऐसी बात आती है, अकेला महाराज चक्रव्यूह में बरदस गया। अरे ऐसा मारा है उनको दुर्योधन से काम पड़ा तो ऐसा जोर से मारा है दुर्योधन और दुशासन को। पांडव सुंदरी में कहा, चंद्रिका में लिखा है दुशासन के लिए, दुर्योधन दुशासन के लिए कि अब पागड़ी छोड़कर सुंदरी ओढ़ ले तुम गए, काके होड भतीज करे, भतीजे की होड तो काको करे नहीं, काको भतीज हो तो भतीज भतीज करे ना, भतीजा था ही तो ऐसा काको नसड़ी तरह अर्जुन युद्ध किया है। वो एक दिन क्षेत्र को वरदान दिया था, हर दिया था, वो उसने मर गया। वो चक्रव्यूह भेदन करना आता नहीं था। अभिमन्यु ने कहा कि चक्रभेद की बात है, वो अर्जुन मारते हैं, अर्जुन और दूर सब चले गए हैं, यहाँ चक्रभेदन चक्रव्यूह व्यूह भेदन वाला कोई है नहीं, और मैं मारी माँ में पेट में मैंने सुना है, सुभद्रा के पेट में थे, अर्जुन ने चक्रव्यूह की भेदन की बात बताई तो वो चक्र वो मेरे को याद है, परंतु वो चक्र व्यूह मैं घुस तो जाऊंगा, निकलने की बात कहने लगी तो मेरी माँ को आ गई नींद, तो माँ सुन नहीं सके, तो वो मेरे को याद नहीं है, निकलना आता नहीं है, बिखर में जाऊंगा। ऐसा चारों पर बाण चलाया है बुलाए, फिर बाढ़ निकल रहे गए तो छह मारतियों ने मिलकर मारा उसको, जयद्रथ ने माथे में मारी गदा की जो कायदा नहीं है, सब मारतियों ने मिलकर उसको मार दिया, मर गया। चंद्रिका में लिखा है लाखन को देके विधवापन अरी प्यारी को, दूसरा को दीजा विधवापन दिस नारी को, ऐसा लाखों ही विधवा कर दी, बस अपने बाद अपने स्टेज ने विधवा करी, लाखन को देके विधवापन अरी प्यारी को, और विधवापन तीन और निज नारी को, फिर अपनी नारी को विधवा पढ़ दी, विधि करी लाखों विधवा कर दी मैंने। तो विष्णु जी महाराज इतने तेज थे, तो भीमसेन के कारण वो नष्ट कर दो, फिर नष्ट हो जाओगे, वो चाल साल भाई है। अरे शुक्रात है, अच्छा शुक्रात भी होगा भाई, पुरुष यूनानी यह महाज्ञानी तत्वविता थे, राम सुनाम यूनान यूनान माने तत्ववेता थे। सक्रेटिस सुकरात, सुकरात से किसी ने पूछा कि स्त्री प्रसंग कितने मर्तबे करना चाहिए, उत्तर मिला कि जन्म भर में एक बार, फिर पूछा कि यदि इतने में शांति न हुई तो, अच्छा फिर मास भर में एक बार करे, उतने से भी मन न माने तो, अच्छा फिर मास भर में एक बार करे और इनसे पर भी न रहा जाए तो, अच्छा है फिर माह में दो बार कर सकते हैं, परंतु जल्दी मृत्यु होगी, इतने पर भी शांति न मिले तो अच्छा हो फिर किसी ऐसा करे कि अपने कफन का कमरा और सामान ला करके घर में पहले रख दे और फिर ऐसा दिल में आओ जैसा किया करे, क्योंकि ये मासूम है, क्योंकि न मालूम किस समय उसकी मौत आ जाने पर फिर उसे लाना पड़ेगा, कफन ले आओ पहले, बांसदार कफन और मूंज पहले ला रख देनी, बस मर जाए उसे करो, ये मरने का उपाय है बढ़िया, आज इसी के प्रोत्साहन दिया जाता है, बस बच्चा पैदा हो जाए तो बाधा लग जाए, तो जल्दी मरना हो तो ये बात है सर। ये सुकरात ने कहा। अब इसके लिए उद्योग कर रहे हैं देखो, राम राम राम राम राम राम राम राम, जल्दी मरना हो तो उपाय बहुत बढ़िया निकाला है आज सरकार ने, जल्दी मर जाए, क्योंकि संसार में अन्न नहीं मिलेगा, इस बात मर जाना है। हमारे तो बात समझ में आ रही, आज भी यदि खेत आदि खेती करेगा तो अन्न मिलेगा, यार मर जाए खेती कौन करेगा, हम एक और हमारे एक, हमारे दो तो दो में खेती कौन करे, माँ बाप सेवा करेगा खेती करेगा, अगर मर जाएंगे तो रोएंगे। ऐसी बात हुई है कि मर गए बेटा, बूढ़े तो मर गए, दो बेटा थे मर गए वे भी, अब पानी पड़ने वाला नहीं है। जो नाना कह रहा था गांव की बात, ये दशा है। तो आजकल उद्योग किया जाता है जल्दी मरने का, पर पुरुषार्थ तो कहता है मरने का, इच्छा रहते हैं जीने की, अरे काम किया जाए तो मरने का। एक श्लोक आ गया, पुण्य से फल में छंती पुण्य ने छंती मानवा, पुण्य का फल सुख है तो पुण्य से फल में छंती, पुण्य का फल सुख तो चाहते हैं, पुण्य ने छंती पुण्य करना भी चाहते, पुण्य से फल में छंती पुण्य ने छंती मानवा, न पाप फल में छंती, पाप का फल नहीं चाहते, मन पाप कुरंती यत्न, पाप बढ़िया से करते हैं तो दुखी हो गई, जीना तो चाहते हैं, मरने का करते हैं उद्योग रात और दिन, बेगा मरे जल्दी मरे तो मर जाएंगे जल्दी, ज्यादा नहीं कह रहोगे समझे, का नाश करो मरोगे जल्दी। भीष्म जी इच्छा मृत्यु थी, चाहे तब मरे, जावरे के घाले से डावरे लुके लुके, तो बोले बूढ़ी ऐसा उठता द्रोण और भीष्म पूरा, जब जवानों का छक्का छोड़ जाते, अच्छे अच्छे जवान लपेट में आ जाते। एक सौ तिहत्तर तिहत्तर एक सौ तिहत्तर जी सत्तर तिहत्तर रहते वर्ष, एक सौ तिहत्तर वर्ष दिए पीछे मरे। मेरे कुछ ऐसी बात आ रही है आजकल मन में कि अगर संयम रखा जाए तो वो रोगी नहीं होगा और जल्दी मरेगा नहीं, और संयम नहीं रहा तो बहुत जल्दी मरेगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा वो, क्योंकि अगर बल की चीज है शक्ति चीज है उसको नष्ट करेगा तो किस बल पर जिएगा वो, खून ज्यादा निकल जाएगा, खून और विस्तार वीर्य ये चीज है रक्षा करने वाली शरीर जीने वाली, यार ये नष्ट करेगा सब पर राजा धाम शक्ति है वो साफ बीज वीर्य की मुख्य शक्ति है, सबसे शरीर का राजा कहते हैं उसको, वो नष्ट करेगा जल्दी मर जाएगा। आजकल आप देखो तो पहले जमाने की अपेक्षा ज्यादा मरते जल्दी मरते हैं, आप लोग म्युनिसिपाल से देखो आज पर 50 वर्ष पहले 40 वर्ष पहले 30 वर्ष पहले महीने में कितनी मृत्यु की संख्या आती थी, यहाँ जो दरवाजों पर रहते हैं उनसे पहले पूछ लो, अरे आजकल कितनी मृत्यु की संख्या आती है, उनके पास लिखा रिकॉर्ड है पुराना है कि नहीं पता नहीं, आप तहकीकात करो, बीकानेर के चारों पांच छह दरवाजों पर विचार करो कि इस दरवाजे से महीने भर कितने मुर्दे निकलते हैं, हिसाब कर लो, और यूं देख लो आदमियों को देख लो, बूढ़े कितने बूढ़े आदमी मिलते हैं ज्यादा उम्र वाले, बहुत जल्दी मरते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते, संयम नहीं रखते, तो जल्दी मरेंगे। जिसकी उम्र कम होती वो तो संयम रखने पर ही मरेगा, भगत पर जितने श्वास है उतना ही रे जीवेगा फिर मरेगा ही, परंतु संयम से उम्र बढ़ती है, मनु जल्दी नहीं मरेगा, श्वास है वो धीरे आएंगे शांति रहेगी। यार ये आजकल के उपाय है ये मरने का बहुत बढ़िया उपाय है, जल्दी मरे भगवान पुरुष तो सड़ाई जल्दी राम नाम सत बोल जाए बस, ऐसा उपाय हो रहा है बड़े जोर से। मैं कहूं तो कहते स्वामी जी समझते नहीं, स्वामी जी समझते नहीं मरने के क्यों समझाऊ, हम तो जीने की बात कहते हैं, मरने की बात समझते नहीं हम, आपके अध्ययन है आप जल्दी पधारो। ज्ञानीपन में ज्योति शटक शुरू सुधारे कविता है ठीक याद है कि पता नहीं है, राजपूतों के लिए क्या है, राजपूतों के लिए कहा है दारू मांस दपट अमल अणमाप अरोगे, दारू मांस दपट अमल अणमाप अरोगे, परिणी पर है मदग मादक मुख भोगे, परिणय पर हरे गैर सुध गोदी धारे, ज्वानी पण में जो दशतक सुरलोक सजा रहे, शस शिकार तीजर सुभट क्रुजा चिड़ी कबूतरा, भाया सुनित उठ भिड़े परम धर्म रजपूतरा, रजपूतरा धर्म है दारू मांस दपट अमल अणमाप अरोगे, चमन पोष रहे चैंस मदन मालगु भोगे, चमन पोष धोखा होता है ना, चमन पोष चैंस मादगु भोगे, पर नहीं न पर हरे गैर शुद्ध गोदी धारे, ज्वानी पण में जोत शतक सुर लोग से धारे, ज्वानी पण में जोत शतक सुर लोग से धारे, अस्ते का शिकार किस गई, शस शिकार तीतर सुबट, जब शस खरगोश और तीतर बड़ा जबरदस्त बलवान, शस शिकार तीतर सुबट अरे गुरजार चिड़ीर कबूतरा, अरे भाया सुनने टूट फड़े परम धर्म रजपूतरा, डिग यार डांगड़िया ने डिगे थिगे पांडव ने थक उठने नहीं बैठता, ठीक याद बोले उठन बैठ मेल की मिटगी उम्मीद उठन बैठन बैठन, डांगड़िया ने डिगे थे तांगड़िया थाकी और मिटगी उम्मीद उठन बैठन, भेदन पहली भालियो कर दाम कर गर्भ देख कर गयो और काड़ियो, अमर अमल की अमल खाने वाले ऐसी बात है, अमल हो गया पड़ेगा जल्दी। तो ये आजकल मरने का बड़ा बढ़िया उद्योग कर रहे हैं, असली आर पुरुष लाई कि जल्दी मरवा जल्दी मरवा जल्दी मरवा, चावे नहीं आई हो मरण चावे तो नहीं है, जैसे पुण्य चाहते नहीं पुण्य का फल चाहते हैं, पाप का फल चाहते नहीं पर पाप करते हैं, ऐसा मरने चाहते नहीं शरीर का नाश करते हैं, जो करते हैं जल्दी से ही नष्ट हो जाए, कुछ कुपथ करते हैं, संताप यंति कम भजन न रोगा, अपथ्य भोजी को रोग संताप करेगा कुपथ्य करेगा, शरीर को बिना करेगा तो नष्ट होगा चलेगा, तो ये बात है भाई। तो जल्दी मरने का आजकल उद्योग पुरुष और स्त्री जल्दी मरा जल्दी मरा इसका उद्योग कर रहे हैं, साथ नहीं मरना मैं उद्योग मरने का कर रहे हैं। आप देख लो पहली मौत कितनी होती थी, पहले कितने आदमी जीते हुए मिलते थे कितने वर्षों के, आज उतने मिलते हैं क्या, गांव में देखो आप ये बूढ़ा माजी आते हैं ना, ये मूल जी की माजी मेरे से 5-6 वर्ष बड़ा है माजी, ऐसा आदमी कितने एक मिलेगा गांव भर में देखो कितने एक मिलेगा, निकाह करो घर में। अच्छा आप बैठे हो जितने भाई बैठे हैं बहना बैठी है माताओं बूढ़ी बड़ी माताओं बैठी है, तो 90 वर्षों की माता कितनी है भाई, कोई लाजमी आप बता दो 80 वर्षों के कितने आदमी हैं, नब्बे वर्षों के 100 वर्षों का तो मिले ही शायद, 90 वर्ष तो मिल सकते हैं, पहले के बस उम्र कम है ये बात ठीक है ना, आप जानो ना हमारे गांव में एक दो 99 साल के है जी, हमारे गांव में कितने वर्ष हो गया? 99 वर्षों की एक माती है माता जी के, सिर्फ एक है गांव भर में, जैसे माताओं मिल जाएगी कोई। तो ये बात है। अब ये उद्योग हो रहा है अच्छी तरह से कि जल्दी बढ़े। ये गर्भपात करने में मनुष्य की बहुत ही कमजोरी आ जाती है, स्त्रियों की कमजोरी बहुत आ जाती है, रोग ज्यादा हो जाते हैं, प्रदर हो जाता है। एक जोधपुर में नायण है, एक उसने मेरे को कहा था कि जितना ऑपरेशन कराती है स्त्रियां, वो स्त्रियों को पदर हो जाता है, लाल सफेद पदर वो गिरता है और जल्दी कमजोर हो जाती है, आंखें अगर रात आती है, चलने चलने में चक्कर आते हैं, कमर में दर्द होता है। वे बातें है, मेरे को क्या ये बातें है, आप कहो तो लोग विचरित करेगा। मेरे को बताई कई बातें पूरी याद हो रही है, जो बताए इनको होता है। ऐसे ही पुरुष भी कमजोर हो जाएंगे, ऑपरेशन कराने पुरुष कमजोर हो जाते हैं। एक तो शरीर काटा इससे होंगे, एक ब्रह्म के नाश होंगे, तो जल्दी मरेंगे ही। और मरने में इतनी तैयारी कर रहे जोर से, मेरी बात तो जस्ती कम है, क्या करें। फिर भी मानते हैं, कृपा रखते हैं मेरे पर, थोड़ी मानते हैं। और कई दिन जी जाओ भाई, हमारे भिक्षत में ही तेरे कम से कम। एक भाई ने तो कहा था कि श्यामा जी आपको भिक्षा नहीं मिलेगी। मैंने कहा गर्भपात के घर की मैं भिक्षा नहीं लेता हूँ। कहता ना घर एक अछूता मिलेगा नहीं, ऑपरेशन बिना तो मिलेगा ही नहीं, गर्भपात बिना तो फिर मिल जाएगा। अब इतने बैठे इन्हें पूछा था तो मैंने पूछा ही था। ऐसी दुर्दशा है, ऐसे जोर से मरने की चेष्टा कर रहे हैं, जल्दी मरे। कैसे हित होगा, कैसे कल्याण होगा? बात तो कल्याण की करते हैं, उद्धार की सत्संग करते हैं कि कल्याण हो जाए, और बात ये हो रही है, आचरण ये कर रहे हैं मरने का। तो एक एक की सेवा करो, विषय हमारा ये था, सेवा करो, सुख पहुंचाओ हर एक को, आदर करो उनका, आदर करो, प्रशंसा करो, सुख पहुंचाओ, सेवा करो, अपना कल्याण होगा। अरे सेवा लो खाओ तो दोष कसूर करो, डाकुओं की तरह मरेंगे जल्दी, और अपदस भी होगा संसार में, दुख भी पाओगे। सेवा करने वालों ने शांति मिलती है, अस्वार्थी को दुख मिलता है, अशांति मिलती है, जलन मिलती है। इस वास्ते आप लोग बड़ी तत्परता से, उत्साह से, जहां रहो वहां योगी सेवा करो, सेवा लो मत। सेवा लेना है, पतन करना है, सेवा करना है, उत्थान करना है। पंचतंत्र में आया कि तीन आदमी पृथ्वी को सोने की देखते हैं, सूर्य से कृतविद्य से यस्त जाना सेवितम, सूरवीर है और एक विद्वान है और एक सेवा करना जानता है, तीनों के लिए कमी नहीं रहेगी। आजकल काम करते नहीं है, काम करने वाले के मन में पैसा ज्यादा मिले काम कम करे, और कराने वाले के मन में काम तो ज्यादा ले ले पैसे कम दे। वास्तव में काम ज्यादा करो ठीक रहेगा, देश उन्नत होगा। सरकारी तरफ काम नहीं करो, सरकार से काम मत करो, गरीबी कैसे होगा? और भोग बढ़ाओ, रहन सहन बढ़ाओ, ये तो खर्चा तो करो ज्यादा, अरे कमती पैदा करो कम ही। इतना ऋण हो गया है हिंदुस्तान पर, एक एक आदमी के 5-5, 7-7 हजार पाती आवे, हर एक गिरने करने से इतना कदर हो गया, अरबों खरबों रुपया शुरू हो गया है। देश की क्या दशा होगी पता नहीं है। अब कुछ कम करे, खर्चा दादे करे तो मरेगा, और क्या करेगा बताओ, दर्दी बनेगा। खर्चा ज्यादा खटता नहीं, पैदा तो ज्यादा खट जाती है, खर्चा तो ज्यादा मरेगा ही। और ऊंधी रीत है, ऊंधी ऊंधी रीत को उन्नति मानते हैं, उसको उल्टी उन्नति मानते हैं। बाजरी है जिनके 100-100, 125-125 सीटी, एक भाई ने कहा 300 सीटी मैंने गणी नहीं, 100-100 तो मेरे सामने में आई है, एक दाने से होंगे एक बूटा उसके ऊपर। आज वो बताओ वो बारी हो जो एक शटो निकले, एक शटो वाली बाजरी बहु जबरदस्ती करते हैं ऐसे बाजरे वो, इसकी उन्नति मानते हैं। राज कहते हैं हमारे, हम कह वो बाजरे बहु प्रजा पर राज का संकुश है, ऐसी दशा हो रही भाई क्या करे। आप लोग कृपा करो थोड़ा चेत जाओ तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो दुख पाना पड़ेगा, ये बात है, जल्दी मरना पड़ेगा, खत्म हो जाओ जल्दी, ऑपरेशन कराने से शरीर कमजोर होता है पक्की बात। वो डॉक्टर करने वाले वो नारायण थी, उसने कहा है जोधपुर की जाने, नारायण नारायण नारायण बोलो, आप वो शंका हो तो बोलो भाई। एक सुकरात ने लिखा है कि ज्यादा हो तो फिर कफन ले आओ, बस यार मूंज ले आओ, उठाने वाले तो तैयार है ही, उनको लाना नहीं कहीं से, श्री गूंज लगे तो पासा ले आओ, मूंज ले आओ और कफन ले आओ उठाने के लिए, मुझे खुश क्या देर करो। हमेशा ये बात थी, वो बचपन पर याद नहीं है, शायद सुकरात की भी होगा, भूल जाते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण।